Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. És az előbb a Minden Tudás Egyeteme végén arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha mi is egy ilyen nagy előadóteremben lennénk, mert akkor mi is végén kapnánk egy ilyen hatalmas nagy tapsot, mint az előbbi előadó. Most előre kapunk tapsot. De hát itt csak kevesen vagyunk, itt üldögélünk, de az asztal társaság azért itt van. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét mindenkinek. A billentyűzet csattogtató Chatman Balázs. Jó estét. Vagyis Spányik Balázs. Van egy vendégünk Kömlődi Ferenc személyében. Jó estét. Kit majd még később részletesebben is bemutatok, és én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Emberarcú robotok, öngyógyító számítógépek, marsjáró roverek, aztán gépkutyák, homárok és orsóhalak az amerikai hadseregben. Csak néhány címszó az Agent portáról, vendégünk a stúdióban Kömlődi Ferenc. A Hírválasztóban 3D megjelenítés, marsfotó vagy elektronikus könyv. Aztán az infószótárból megismerhetjük a HD rövidítés újabb jelentését. Megpróbáljuk meghatározni a definíciót. Igazán friss, horrorisztikusan nyomasztó élmények Chatman Balázstól, és a tanulságok arról, hogyan érdemes telepíteni a rendszerünket. A kód és az adat szétválasztásával egyszerűsödik a Windows telepítése. A végén pedig folytatjuk heti műtárgyaink sorát itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Hát mondom az elérhetőségeinket, ahogy szoktuk ilyenkor. Például a honlapunk az a www.modemidők.hu címen van bizony. Igen, igen, mert aztán, nekünk olyan is van. Aztán van ugye a csevegő csatorna, chat.deloglo.hu, ott a csüti-csati szoba. Gyorsan mondom hozzá, hogy február 26-án nem lesz műsor, hanem helyette 28-án szombaton este 9-kor jelentkezik a műsor. Viszont egy órában, és a probléma ezzel az, a legnagyobb problémám, hogy nem tudom, hogy nevezzük a beszélgető csatornánkat aznap, mert szombat lesz, nem csüti-csati. Zombi-csati, ez olyan nem jó. Zombi-szoba. Zombi-szoba, nem? És akkor Balázsnak a horror imádata ott kialakulhat. Van telefonszámunk is, 328. Azt hiszem, azért ez nem jó image nekünk, úgyhogy maradjunk valami más névnél. A zombi? Igen, szóval? Igen. Jó, hát a csüti-csatit szerintem ideiglenesen áthelyezhetjük igen. Szombatra aznap. De ma csütörtök van, ezért csüti-csati van a gyalogló cseten. Tehát a telefonszám? 328-85-55, és akkor rögtön kezdjük a hírválasztóval, de mondom, hogy nem sokára játékkérdés is lesz. És három kérdés, három hír közül lehet választani, és az a kérdés, hogy melyiket választjátok. Természetesen Kömlődi Ferenc is szavazhat, neked is van egy érvényes szavazatod itt az asztaltársaságban. Mondom a hírcímeket, a Sun 3D asztallal kísérletezik, második óriás fotó a Marsról, és újfajta elektronikus könyv Japánban. Szavazzatok. Hát én a 3D asztalra szavazok. Igen, oda egy, könyvre még egy. Catikai adás előtt már az óriás fotóra szavazott, fotósunk, akkor egy, Dani. Kettes, ő is a óriás fotó. Szalai Dani, aki az online szerkesztőnk, és Ferenc. Én is óriás fotóra. Óriás fotó, hát akkor... Súlyos vereséget szenvedtem. Igen, mindketten. Kiütéssel győzött, óriás fotó Marsról. A Marsot ábrázoló hatalmas panoráma képet a Spirit által készített fotók alapján nyomtatták. Mindkét Mars járműre 9 kamerát szereltek, amelyek között van, amely az egészen parányi mikroszkópikus látnivalókat rögzíti, és van, amelyik panoráma képek készítésére szolgál. Mindig is fontosnak tartottuk, hogy a kamerák, amelyekkel felszereljük a marsjárókat, olyan fotókat tudjanak készíteni, hogy a képet megtekintő személy a látvány alapján úgy érezze, a Mars felszínén áll, mondta a nyomtatást irányító mérnök. Így elkészülhetett az űrügynökség történetének legnagyobb fotográfiája. A nyomtatáshoz két speciális tintasugaras nyomtatót használtak. A nagyméretű printerekkel 1,5 méter széles és 30 méter hosszú papírtekercsekre lehet nyomtatni. Az óriás képhez 6 ilyen tekercset használt el a NASA mérnök csapata. A végeredményt a 12 méteres panorámafotót, amely 360 fokos és 3-dimenziós körképet ábrázol a Spirit leszállásának helyszínéről, jelenleg a NASA laboratóriumának termében őrzik. A 176 millió pixeles fotóról, amelyet úgy egy 504 megabájtos fájlból nyomtattak, a nyomtatás irányító mérnök így nyilatkozott, úgy néz ki, mintha falon lenne a horizont. Hát, falon nézne, lenne a horizont. Nekem egyébként erről a jó élesképre. A feszti körkép jut az eszembe. Igen. Csak azt ugye még festették. Bár abban is lehetnek pixelek, meg még milliós nagyságrendű színek. Ez ilyen marsi körkép lehet. És azt még olvastam egyébként erről, hogy múzeumokban is kiállítják majd, mert akkora lesz a mérete, mint egy planetáriumnak. Tehát, hogyha egy az egyben nyomtatták ezt. Mint a kupolája a planetáriumnak, ez jó ötlet. Nagyon és nyilvánvaló, ugye hát digitálisan készült a fotó, tehát digitálisan el lehet jól helyezni, és ki lehet vetíteni. Apropó, vannak ilyen kör alakú digitális kivetítő készülékek? Nem tudja valaki? Hát, szerintem olyan még nincsen. Azzal kísérleteznek már, Dragon Gyuri beszélt erről tavaly, a 3D-s kivetítésről. Aha. De hát ahogy én elfigyelgettem a kétdimenziós fotókat erről, azért még messze nem tökéletesek ezek a kivetítők. Hát éppenséggel a térben jelenik meg a kép. De éppen ezt akartam mondani az előbb, hogy hát attól még, hogy egy ilyen nyomatot kiragasztanak a falra, attól valahogy még úgy látszik, hogy ez egy kép, ami ott kétdimenziós. Igen, tehát, de próbáltad már? Nem biztos, hogy nem próbáltad. Nekem van egy fotóm, tulajdonképpen egy képeslap, amelyiknek a formátuma nagyon furcsa, mert nagyon lapos és hosszú. Milánó belvárosáról készült ez a fotó, ott van számítógépen mellett fölrakva a falra, és önmagában hajlított. Valamikor leveszem, és legalább egy fél méter hosszú, és mit mondjak, olyan 8-10 centis magas lehet, és néha a szemem elé teszem, és meggörbítem. Fantasztikus látvány, fantasztikus, és ezt képzeljétek el a Marssal, ugyanezt, és nem meggörbít, hanem tényleg körbe kirakva az ember a szemmagasságában. De azzal a nagyon-nagyon látványos. Azzal a hosszú képes lappal van egy ilyen érzésed, hogy ott abszolút, vagy? Tényleg? Tökéletesen, hiszen a látószögemben végig Milánó belvárosa van. Uh-huh. És mondom, ugyanezt elképzelni úgy, hogy belépek egy terembe, nem kell semmilyen papírt meghajlítanom a szemem előtt, és úgy látom magam körül, ez tényleg, tulajdonképpen tényleg a technika csúcsa. Balázs, mit szólsz ehhez, hogy pixel. Másfél méteres papírra nyomtat ez a tintasugarás? Lenyűgöző szerintem. 30 méter hosszú. 30 méter hosszú és másfél méter. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen rohadt nagy tekercset így beraknak a nyomtatóba, és ez így jön le így folyamatosan a másfél méter széles papír. Tehát... És nem szárad be a tinta? Hát amíg ezt nyomtatja, hát szegény, szerintem folyamatosan újra kell tenni, hogy nem szárad be, nem hát kifogy. Míg az egyik, a kocsi az egyik oldal a másikra átér, az alatt beszárad a tinta, nem? Beszárad, hát elfogy, hogy ezért folyton újra kell tölteni. Hát akkor minden sorban újra tinta nem tudom, hány litert használtak föl hozzá, de az az érdekes ebben az egészben, hogy a panoráma képkészítés az egyre népszerűbb kezd lenni, hogy terjednek el a digitális fényképezőgépek, úgy megjelenik ez a funkció az minden ilyen digitális fényképet feldolgozó grafikus programban, és tényleg, mostanában az újdonság között majdnem mindenhol szerepelt az, hogy panorámaképet csinál különböző képekből. Ma holnap már mindenki panorámaképet készít a Marson. A Marson, igen. Hát akkor ennyit a Mars képekről, bár még én itt folytatnám, hiszen ugye bizonyos szempontból robotoknak tekinthetők ezek a kis járművek, vagy roverek, ezt is mondogatják előszeretettel ezekre a gépekre. Kömlődi Ferenc számára ezek a Mars járó kis mobilok mennyire érdekes robotok? De mindenképpen érdekes robotok, mert hogy mozognak például. Már csak azért kérdezem, mert inkább olyanok ezek, mint egy nagy távirányítású kis kocsi, csak éppen sokkal messzebb van, mint hogyha itt lenne a Földön. Mondjuk számomra az a legérdekesebb benne pontosan, hogy annyira messze vannak, és hogy eljuttatták őket a Marsig. De ugyanakkor mondjuk a robotikában, a mai robotikában léteznek sokkal érdekesebb és előre mutatóbb kísérletek is, mint ezek a konkrét Mars robotok. Tehát, ezeknél az egyszerűség is fontos, ugye? Hogy igen. Az a hogy kell ezt mondani? A működési biztonságát ez is szavatolja, hogy egy egyszerű működésű eszköz. Masszív legyen. Mondjuk számomra tényleg a mobilitása a legérdekesebb bennük, bár mondjuk azt azért megjegyzendő, hogy nem lábon járó robotokról van szó. Tehát ezek ilyen szempontból ilyen klasszikus robotok, míg a mai egy pár évvel ezelőtt, illetve a 90-es években megjelent rovar alakú robotok, vagy tehát biológiai modellt utánzó robotok, pedig vagy négy lábon járnak, illetve amióta Asimov volt ugye az első ismert két lábon járó robot a japán Hondának a fejlesztése. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon izgalmasak a marsjáró robotok, de a biológiai modellt követő robotok valahogy még izgalmasabbak, már csak azért is számomra, mert azáltal az emberről is többet megtudunk. Na, innen folytatjuk. És akkor, amit ígértem, Kömlődi Ferenc, az Agent Portál szerkesztője, újságírója, mondhatjuk így? Hírrovat vezetője is lehet fogalmazni. Az Agent Portálról mi már itt beszéltünk a műsorban, de azért, aki nem hallotta, mondjuk el, hogy mesterséges intelligenciával, annak a kutatásával, robotokkal és mindenféle érdekes dolgokkal foglalkoznak ott. A címe ennek a portálnak www.agent.ai, tehát nem .hu, hanem AI, és ott lehet megtalálni ezekről mindenféle érdekességeket. Mi is az az AI a végén? Melyik ország? Hát nem ország, hanem a mesterséges intelligenciának körül. Artificial intelligence. Így van. És a mai napon, amikor beléptem az oldalra, akkor rögtön az legfrissebb anyagok között láttam ezt a nagyon érdekes címet, hogy emberarcú robotok. Ami önmagában nem újdonság, de érdekes maga a gondolat, hogy emberarcú robotok, hiszen rögtön én egy filmélményre gondoltam, a Terminátor című filmre, ahol ugye már nem is egy ilyen gépi arcot, nem egy bádog koponyát mintázott meg a robot, hanem egy igazi élő színész játszotta a Terminátort. És fölismerült bennem éppen a tavalyi folytatásnál, hogy ez egy nagyon érdekes része ennek, vagy hogy mondjam, egy felvetése a Terminátor filmeknek, hogy pusztán azáltal, hogy egy emberi külseje van ennek a robotnak, valahogy elfogadhatóbb, valahogy szerethetőbb, vagy éppen sebezhetőbbnek tűnik, és akkor, amikor emberfeletti dolgot művel az a robot, akkor valahogy úgy érezzük, hogy valami nem stimmel. Úgyhogy ezért is érdekelt engem ez a cikk, amit ti megjelentettetek, és hát ugye arról van szó, hogy pontosan ilyen morális, etikai problémák jönnek elő az emberarcú robotok elkészítésénél. Mondjuk a Terminátorral kapcsolatban nekem még egy film ugrik be, a Spielberg mesterséges intelligenciája, ahol ezek az etikai kérdések még markánsabban felmerültek, és még valahogy szívhez szólóbban. Egyrészt, másrészt viszont azért... Szóval nem csak az ábrázolás, tehát a formai megjelenés mutatta ezt, de mindegy, nem menjünk el a filmvilág irányába. Igen, másrészt pontosan ezt akartam mondani, hogy azért mind a Terminátor, mind a Spielberg kisfiúja, ugye filmek, míg a David Hanson amerikai robotikus emberarcú robotjai, pontosabban eddig hármat készített, a Andy Roidot, nem beszédes nevű robot. A második tavaly készített K-Bot volt, illetve a most fejlesztésre alatt álló Hertz. És ezek nagyon valóságos robotok. Igen, hozzáteszem, ezek fejek, robotfejek, tehát csak torzok. Mondjuk a Hertzhez tervezi a folytatást, tehát hogy testet készít hozzá, kezet, lábakat készít hozzá. Vagyis itt a cél az leginkább az, hogy az emberi gesztusokat, mimikán, stílust utánozza. Érzelem kifejezéséről többet megtudjunk, tehát hogy bizonyos arcmozgások milyen érzelmekhez kötődnek. Ugye a Hanson elég behatóan tanulmányozta orvosi weboldalakat, illetve a arckifejezéseket. És hát meg ez a kommunikáció elméletnek már fél évtized, több mint fél évtizedes témája. Viszont az érdekes, hogy robotikus körökben is egyfajta elutasítást váltott ki ez a, nevezzük akár Android arcnak, ugye. Mi ebben az etikai probléma? Ez a 70-es évek végéig megy vissza a probléma. A Masahito Mori, ma már legendává vált, de még élő, japán robotikus dolgozta ki az úgynevezett rejtélyes vagy titokzatos vagy elméletet, aminek az a lényege, hogy addig, amíg a robotok ugyan hasonlítanak az emberre, de azért tudjuk, hogy nem emberek, azért mégis nagyon különböznek. Tehát orbit róluk, hogy azért ez egy igen, robot. Igen, addig elfogadjuk őket, addig pozitívan viszonyulunk hozzá, elfogadjuk a fejlődésüket. Hogy milyen ügyes gép, ugye? Igen, tehát ezt ügyes tudod gép, ugye tenni, jobban szeretjük. Tud jönni. Viszont igen. Létezik egy kritikus pont, és tulajdonképpen ez az a rejtélyes völgy, nagyon plasztikus kifejezés, létezik egy kritikus pont, amikor már majdnem emberiek a robotok. Uh-huh. És akkor a szeretetünk átmegy elutasításba, mégpedig azért, mert ugye az, hogy majdnem emberi, az tulajdonképpen két tulajdonságuk alapján állapítjuk meg, egyrészt az arcuk, másrészt a mozgásuk uh-huh. alapján. És különösen, hogyha ez a kettő egybe van, tehát hogy mind az arcuk, mind a mozgásuk emberi, az különösen ilyeneket idézhet majd elő. Egyelőre nem tudok ilyen jellegű emberi arccal és két lábon járó robotra, mert ugye a Asimo is nem emberi arcú volt, a Sonic Kirjója, aki már fut szintén. Ezek ilyen űrhajós szkafanderre hasonlítanak. Szándékosan úgy készítették őket, hogy ne legyen emberi jellegük, egyfajta science fiction jelleget adva nekik. Tehát ez az elutasítás Móri szerint azért van, mert szörnyet érzünk akkor. Aha. Tehát azért, mert majdnem ember, de ugyanakkor de tudjuk, azért viselkedésében az. Nevezzük úgy intelligenciával, tehát idézőjelben intelligenciájában még nem ember, és ez látszik róla. És pontosan akkor lépünk ki ebből a völgyből, amikor már ténylegesen egyfajta valami, majd valamikor, ez ugye különböző prognózisok szerint más, prognózisonként máskor és máskor, egyfajta tényleges valamiféle intelligenciának nevezhető dologgal rendelkeznek, akkor megint felfelé fog szökni a szeretet. Ez szerintem valami nagyon mély pszichológikum lehet mögött, mert gondoljátok csak el, hogy azokban a filmekben, ahol ilyen science fictionökben természetesen, ahol ilyen nagyon emberi formájú robotok találhatók, vagy szerepelnek. Hogy szeretjük őket. Ugye, és nem is látjuk róluk, hogy robotok, mert a film úgy van elkészítve, és a film egyik jelenetében egyszer csak úgy lehúzzák a maszkot az arcáról, és látszik mögötte, hogy mégsem ember. Ezek a leghátborzongatóbb jelentek, de a másolástól való félelem? Vannak más példák is szerintem, tehát például C-3PO egy emberformájú robot a Csillagok háborújában, és sztárrá vált, szeretjük. De ő szerintem ennek a görbének, aminek ugye van egy sötét, vagy sötétség völgye, hogy is mondtad? Rejtélyes völgye. Annak éppen a csúcsán van. Igen, az már a másik völgye. Mert őt látjuk, hogy majdnem ember, de hát azért ordít róla, hogy ő nem ember. Humanoid, de hát látjuk, hogy nem. De mondjuk képzeljünk el tényleg egy teljesen egy emberi fejet. Igen, tapintás olyan formán. Itt nézem a képeket a weboldalon, és tényleg döbbentes, és tényleg visszatetszést kelt, mert... David Hanson egyébként a barátnőjéről, mint ezt ezeket a... Itt a weboldalon olyan képek vannak, ami csak egy részét ábrázolja a robotfejnek, tehát igen, egy ilyen csontvásszerű dolgot, és ez teljesen, mert emberben sem szeretem ezt az ábrázolást, igen, és robotban igen. Pedig még... Kicsit olyan a hatás, mint hogyha valakinek ilyen plasztikai műtétje lett volna, tehát hogy valami nem stimmel az arcán. Ugye? Igen. Akár nekem mondjuk a velencei karnevál maszkjai ugranak be. Igen. Például ezekről a lefagyasztott érzelem kifejezésekről. Tényleg a lényeg az, hogy azért borzasztóan emberiek ezek a fejek, de ugyanakkor tudjuk, hogy azért még a határvonalon onnan vannak. Tehát a határvonal túloldalán van, és talán ezért az elutasítás. Még egy vonatkozás, és aztán nem tudjuk tovább folytatni, hanem majd egyszer egy következő műsorban, annyi minden van ebben az egész robot témakörben. Robotkutyák, meg robotrovarok, és minden, amit már említettél is, hogy utánozzák, gyakorlatilag lemásolják a természetnek bizonyos ötleteit. A lábonjárást, vagy éppen valamilyen testfelépítést. Uh-huh. Ez mire jó? Ez például arra jó, hogy magáról a evolúciós folyamatról, az emberről is sokkal többet megtudunk a mozgásmechanizmusáról, illetve az állatok mozgásmechanizmusáról egyrészt, másrészt pedig ugye megint a lábaknál kötnék ki, hogy ugye lánctalpakon, meg ilyen hagyományosabb, hagyományosabb gépi keréken, gépi formákon sokkal nehezebb bizonyos terepeken közlekedni. Például a Marson, ugye? Például nem feltétlenül a Marsra gondoltam, hanem mondjuk így ilyen hegyi sziklákon, hegyi utakon, ahova viszont négy lábon járó robotok elméletileg könnyebben eljuthatnak, vagy lépcsőmászásra például. Ahogyan a kecskék a hegyekben, ugye? Igen, azt igen, a igen. módszert utánozza. Ami, tehát így a, és tényleg katonai kutatás folyik erről, hogy ilyen robotok működjenek? Több katonai projektben szerepelnek ilyen jellegű robotok. Más jellegű robotok is szerepelnek, de ilyen jellegű robotok is szerepelnek. És például vannak olyan robotkísérletek, amik ugye a különböző állatoknak a látását veszik célba. Az alapján modelleznek dolgokat. Tehát a biológia végtelen mennyiségű lehetőséget ad a robotikának. Köszönöm szépen. Van egy kérdésünk ma estére, lehet nyerni McAfee szoftvert, szakkiadó könyvét, vagy pedig választható a kattintókönyv, illetve a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszáma. A kérdés pedig az, hogy az Agent portál milyen címen található, illetve az Agent után mi kell begépelnünk a böngészőbe, ezt kell megmondani telefonon. A számunk 328 85 55. És hogyha minden igaz, van is már megfejtő a vonalban? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Lőrinc Balázs vagyok, és a játékra jelentkeznek. Tessék, parancsolni, kedves Balázs! Hát ugye a cím az a www.agent. Igen, eddig AI. .ai. Így van. És az AI jelenti a mesterséges intelligenciát. Így van. Rövid hát akkor ezt most sikerült megfejteni, úgyhogy a szoftver is, a könyv is. Melyik könyvet választja, a szakkönyvet, vagy inkább a kattintókönyvet? Hát a kattintót. Akkor kellemes kattintást hozzá, és jó rádiózást. Köszönjük szépen, Balázs. Köszönöm szépen. És megyünk is tovább, mert az infószótárba belelapozunk. Mondani akartál valamit? Csak annyit, hogy ne tegye le a telefont. Ja, ne tegye le, Balázs, igen, mert Szalai Dániel ott van már a vonalban. Szóval, akkor az infószótár. Nagyon gyakran találkozunk az utóbbi időben ez a bizonyos rejtélyes HD elő- vagy utótaggal bizonyos eszközöknél. Hard disk például. Hard disk, gyönyörű. És hogy a tévé előtt van, a hard disk tévé? Nem, ez így nem jó. De hard disk recorder olyan is van. Olyan is van, biztos. Merev lemez, a fölvevő hangfelvevő berendezés. Igen, igen. Sőt, már videó is van. Így van. Tényleg ennek is utána nézünk majd valamikor, mert annak is van valami jó neve, de most, na, de nem, most, nem, erről most nem erről van. És hogyha DVD előtt van a HD, na akkor már teljesen tanácstalanok vagyunk, mert hogy lehet merev lemez egy DVD, ez nem jó. Hát ez persze nem. Ez a HD, ez a High Definition. Hogy mondanák ezt? Ugye egyszerű magyarítás, ugye magas definíciója, vagy magasan definiált. Hát ez így rossz. Tehát magyarul ezt így nem mondjuk. Valahogy meg szoktuk ezt kerülni, alaposan, mit tudom én, alaposan kidolgozott, vagy magas színvonalú. Tulajdonképpen lehetne ezt így magyarítani. Ami ebben megfogott engem, nem is a magyarítás, mert nem magyarítjuk, egyszerűen így használjuk, és megérti mindenki egyébként. A definíció, a jó öreg definíció, ami mindenkinek az életében előkerült, ugye az általános iskolában, a középiskolában, meg különböző iskolai fokokon, szakiskolákban, és minden definiálni kell, ugye? Vagyis szerintem számtanórán találkozhatunk először. Számtanórán, igen. De sok más. Sok, tényleg rengeteg. És ugye mit is jelent ez? A részleteknek a pontos kidolgozása, a meghatározás, a részletekig menő meghatározás. Ez is egy kicsit olyan, mint akkor az ez a kulcs itt is, ugye? Ez a kulcs, bizony. A részletek. A kulcs, a részletek. Ráadásul ugye a digitális technológia világában vagyunk, ahol a részletek a legfontosabbak, mert diszkrét pontokra lehet minden adathalmazt fölbontani, és minél jobban meghatározzuk, definiáljuk ezeket a diszkrét pontokat, amiből mondjuk egy képernyő, egy kép összeáll, vagy bármi, akkor annál pontosabb lesz a végeredmény. Ha már itt tartunk, én nagyon várom azt a korszakot, amikor elterjednek a HDTV-k, tehát az igazán nagy felbontású televízió. Mert mostanában egyre többen igen. csodálkoznak rá, hogy a hagyományos tévé az milyen kis felbontású képet ad. Tehát, igen. hogy hiába raknak bele újabbnál újabb, szuperebbnél szuperebb technikákat a tévékbe, mégis megmarad ugyanaz a korlát, ez a 320x160 képpont. Szóval már kicsit több. De nem sok, 240. Nem sokkal, de nagyon. Annál több. És egyébként a számítógép monitor az olyan jóval erősebb, de még az is nagyon gyenge felbontású ezekhez a fotókhoz, meg mindenféle fotónyomtatókhoz, digitális fényképezéshez képest, ott mekkora pixel méretek vannak már. Igen, de egy jó monitoron azért nagyon szépen megjelen egy bizonyos szintig. Sokkal szebben, mint egy tévéképen. Kétségtelen, hiszen sokkal jobb, de egy fotóhoz nem mérhető. Így van. Úgyhogy ezért is várom nagyon ezt a HDTV korszakot, mert de akkor egy újabb szintre emelkedik majd a ez a definíció, ugye? A definíció még pontosabb. Így van. És akkor lesz majd egy ilyen HD-s család, illetve akkor már relativizálódik, mert akkor az már mihez képes lesz HD? Hát ez olyan, mint a HiFi. Igen. Ugye? Mégis megmarad a kifejezés. Info szóltál jövő héten is. És akkor a Rémségek kicsiny boltja után most egy újabb horrorisztikus történet, mégpedig egy egészen friss sztori. Mai nap történt meg. Igen, de igazából nem ez a horrorisztikus benne, hogy telepítettünk, mert ez már rendkívül könnyen ment annak tudatában, hogy úgy van felosztva a merev lemez, hogy szét van válogatva rajta a kód és az adat. Ez tulajdonképpen a mai Pécsi tip kulcs mondata. Na, akkor most definiáljuk a kódot meg az adatot. Hát a kód maga a program, az adat pedig azok a dokumentumok, fájlok és mondjuk a programok beállításai, amiket te tárolszál, igen, létrehozol, illetve mondjuk az e-mailek, amiket szerzel. Most mi a probléma? Vagyis, bocsánat, még egyszerűbben fogalmazva, akkor a kód, illetve a program, az a Windows, meg az azokra telepített programok, az adatait pedig azok a dokumentumok, levelek, hangok, meg videók. Meg a programnak a különböző és az alkalmazások különböző beállításai is. Így van, is. Tehát hogyha a Windows XP felől közelíted meg a dolgot, akkor ami a Windowsban és a Program Files mappámban van, az a kód, és ami a Documents igen. and Settings alatt, a te neved alatt üldögél, az mind a beállítás és azok a dokumentumok, amiket létrehozol. Na most ez a probléma az újratelepítéssel, hogy amikor mondjuk újratelepítesz egy Windows-t, és rendesen újratelepíted, tehát le is törlöd a partíciót, igen. akkor vagy neki ezek, kell állni vagy ezek össze. Elvesznek, vagy egyesével nekiállsz, és végigmész ezen a hihetetlen mappa struktúrán, és elmentegeted ezeket az összes My Documents-et, a zenéket, a képeket, igen. a beállításokat. És a kód és az adat szétválasztása az pont azt jelenti, hogy egy olyan Windows telepítesz, vagy úgy telepíted fel a Windows-t, hogy megmondod neki, hogy innentől kezdve az adatokat, tehát a dokumentumokat, az e-maileket, ezeket mind ne ugyanarra a partícióra gyűjtse, ne ott kezelje, ne onnan próbálja meg előkeresni, és ne ott tárolja, ahol maga a Windows és a programok vannak, hanem egy teljesen másikra. Tulajdonképpen elválasztod a kettőt egymástól. És innentől kezdve, hogyha ez megvalósul, és azért ez most már hát régóta, nem azt mondom, hogy kísérletezünk, de régóta fejleszgetem tovább ezt a dolgot. Olyan szinten megvalósult, hogy ma délelőtt háromszor raktam vissza a Windows-t, ez végül is nem teljesen újratelepítés, mert egy lementett állapotát rakjuk mm-hmm. ilyenkor vissza, annélkül, hogy bármit el kellett volna mentenem. Tehát egy lenyomatot raksz, vagy másolsz vissza. Igen, igen, pontosan, tehát el tudod, mert vannak olyan programok, amik elmentik a Windows egy adott állapotát, és ugyanabba az állapotba vissza tudják később hozni. Mennyi idő alatt lehet így visszaállítani a ez egy percek kérdése, döbbenetesen gyors. Mondjuk én egy 4 GB-os Windows partíciót használok, ebből nagyjából 2 GB van tele, 2-2.5, ezt olyan 5-6 perc alatt el is ment, és vissza is állítja. És mi van a beállításokkal? Mert azzal is tényleg, én nagyon sokat szórakozom ezzel, amikor újra telepítem a gépet, hogy a levelezésem beállításai, az összes programnak az összes beállításait, hogy összehalásszam, az amit lehet csinálni? Tulajdonképpen két részre osztatod a programokat. Vannak azok a kicsi segédprogramok, amiknek a beállításai nem a rendszer leíró adatbázisban, tehát a registryben tárolódnak, hanem egy ini fájlokban, a saját mappájukban. Ezeket érdemes nem a programok mellé, tehát a programfázba telepíteni, nem szintén egy külön partícióra, mert ezeket nem kell majd újra telepíteni a legközelebbi Windows visszaállításkor vagy telepítéskor, mert utána is tudod használni, csak egy parancsikont kell létrehozzá. Az olyan komolyabb programoknál, mint mondjuk éppen az Office, ott van egy varázsló, amivel el tudod menteni a beállításaidat, ez azt hiszem most már az XP óta, talán az Office XP óta benne van, amit hogyha elindítasz, akkor az összes beállításodat beleértve a Word, Excel, a levelezésednek, az egyes hozzáférési fiókoknak a összes beállítását el tudod menteni, és utána ugyanilyen egyszerűen vissza tudod állítani. Úgyhogy ez valamennyire megoldott. Vannak azonban olyan programok, amiket nyilván ez nem ilyen egyszerű. Most az az egyetlen, amit utólag még kézzel akkor el kell mentegessél, de ezek általában mind az application data mappában, tehát ez már sokkal egyszerűbb, mert tulajdonképpen csak jóformán egy mappát kell átnézni hozzá. Én azt mondom, hogy egy jó leírás kellene ehhez, hogy aki mondjuk lusta végignézni ezeket, kapjon valamilyen mankót hozzá. Szerintem lesz ilyen. Meg lesz lehet, hogy így kellett volna a programot fölépíteni eleve, hogy ne kelljen nekünk ezzel gondolkodni. Hát majd figyeljük például a PC World-ben, hát ha megjelenik ilyen cikk. Eddig tartott ma a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL-en a .hu című műsor. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra.